सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ कपिला निमित्त और नैमित्त के संबंध में ये 44 जो कारिका है उसमें धर्म के द्वारा ऊर्ध्वगमन और अधर्म के द्वारा अधोगमन इत्यादि के विषय में कहा। तो ये शास्त्रों में प्रसिद्ध धर्माधर्म की व्याख्या और उसमें जब आध्यात्मिक में जब समझते हैं तो हमारे मन के विचार के द्वारा ही ये भाव प्राप्त होता है। और पहले ये हम कह चुके हैं कि पुरुषार्थ संबंधी कर्म मनुष्य में ही है और कोई शरीर में नहीं। देवादि जो शरीर है, देवादि जो भोग भूमि है, ये सब भोग शरीर कहते हैं। भोग शरीर का अर्थ वहाँ बुद्धिपूर्व से आप नए पुण्य पाप को संचय नहीं कर सकते। जो भोग वहाँ होगा उसको अनुभव करना ही है होता है। और इसी प्रकार जो प्राणी हमारे भूतल में हैं वो प्राणियों का भी सारे का शरीर भोग शरीर ऐसा माना गया है। तो जो पहले से उनको आ रहे हैं वही उसको ले सकता है, भोग कर सकता है। वृक्षादि भी भोग शरीर है, अत्यंत पाप स्थूलतम परिणाम के रूप में रहेगा तो वृक्षादि भाव को प्राप्त करता है। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर को, मनुष्य शरीर में भी कुछ भोग स्थिति में रहता है। जैसे कोई मनुष्य शरीर होगा जो जन्म से ही मंदबुद्धि का होता है, जन्म से ही कुछ उनके ऐसी स्थिति हो गई वो विचार नहीं कर सकता है और बिल्कुल मंदबुद्धि है, ऐसा है तो वो भी भोग शरीर माना जाता है। इसलिए उनको खाना पीना सब देना पड़ता है, जब तक जिंदा रहे तब तक आपको संभालना पड़ता है। तो केवल मनुष्य शरीर है किंतु वहाँ कोई पुण्य पाप नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जब छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा का भी जो 6 साल तक का कुछ समय माना गया है तो इतने समय तक जो वो कर्म करते हैं उसका पुण्य पाप का संबंध उसी से नहीं होता है, वो माता पिता से होता है ऐसा मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है जो शरीर मनुष्य शरीर है हमारा यही पुरुषार्थ हेतु का कर्म शरीर है, इससे धर्माधर्म पुण्य पाप सब होता है, इसके अनुसार बाकी शरीरों को हम प्राप्त करते रहते हैं। और यहाँ पहले कहा जा चुका है कि ये सारे उत्पत्ति ये कर्म के संबंध में है। कर्म तो वहाँ निमित्त कारण रूप से कार्य करते हैं, तो अर्थात ये हुआ कि ये सारे उत्पत्ति का मूल मनुष्य के कर्म से ही है, इसलिए उत्पत्ति का आश्रय मनुष्य को मानना पड़ेगा। ये उपनिषदों में भी इसको कहा है, अभी बृहदारण्य उपनिषद में आया था प्रथम अध्याय में। तो मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार सारे परिणाम होता है, ऐसा ही कुल मिला के अभी निकल रहा है, क्योंकि बाकी कहीं कर्म धर्माधर्म हो नहीं सकता, तो मनुष्य के आधार पर ही करना पड़ेगा। तब मनुष्य में पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, पूरा दुनिया के जो संबंध है वो मनुष्य पर रहता है। अब आप देखेंगे यहाँ भी जो कुछ परिवर्तन, जो जीवन शैली में परिवर्तन करता हो या कुछ मौसम में परिवर्तन होता है, बहुत कुछ कार्य मनुष्य से संबंधित होता है, और सारे तो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन कुछ तो है, कुछ मनुष्य के द्वारा ही परिवर्तित हो रहा है, बाह्य मतलब स्थूल रूप से भी, सूक्ष्म रूप से भी इसका कारण उसी में जाता है। कारण ये है कि अन्य जो प्राणियां हैं वो अपने नए ढंग से कुछ करते, नए सिरे से कुछ नहीं करते, जो उनका चलता आ रहा है उसी को वो फॉलो करते, उसी को उसी में ही अनुगत रहते। अब वो जो चलता आ रहा है उसके अंदर जो प्रोग्राम किया हुआ है वो प्रकृति के ये रिसाइकलिंग प्रक्रिया जो है, प्रकृति का अपना स्वरूप स्वभाव जो परिणाम के जो नियत प्रक्रिया है उसके अनुसार होने के कारण उसमें कोई खतरा पैदा होना नहीं होता है, वो अपने आप करके वो निकल जाता। अब मनुष्य शरीर में जो कर्म है वो कैसे शुरू होता है, तो हम जब क्रिया करते हैं, क्रिया करने के पहले हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है, इच्छा क्रिया करने की इच्छा पैदा होती है, जानादि इच्छादि करोति, ऐसा क्रम है। तो इच्छा होने के लिए ये कोई विषय में आपको कुछ करने की इच्छा होती है, तो इच्छा होने के लिए कई कारण होता है, उसमें एक कारण है आपका पूर्व संस्कार, उसके अनुसार आप जानते। बाकी इच्छा होने के लिए बाहर का जो जिस वातावरण में आप रह रहे हैं वो भी इच्छा होने के लिए कारण होता है, और जो आपको सिखाया गया है, कुछ आपको विशेष रूप से सिखाया गया है, तो वो भी उसी के अनुसार इच्छा करने के लिए आपको कारण होता है, आपकी आवश्यकता भी वहाँ इच्छा के लिए कारण होता है। तो ये सब है, क्या क्या है, एक तो पूर्व संबंध से वासना से वासित हो रहा है, वो वासना है वहाँ, और बाकी बाहर के जो मतलब जो वातावरण है आपके चारों तरफ जो वातावरण है, तो वो वातावरण से देश काल का संबंध करता है और आपकी ज़रूरत से संबंध करता है, इतने के आधार पर आप कोई इच्छा करते हैं। इसमें जो पूर्व संस्कार से आ रहा है, जिसको पहले हम कहा जो अचेत मन में रहता है, जो सबकॉन्शियस में रहता है, वो उसमें सीधा अभी कोई बदलाव नहीं हो सकता है, वो प्रवर्तमान जो कर्म होगा उसके अनुसार चलेगा, किंतु बाहर जिस वातावरण में आप रह रहे हैं उसके अनुसार जो परिणाम हो रहा है उसमें आप कुछ बदलाव ला सकते हैं, और आपको जो सिखाया जाता है, आपका जो सीखना है जानना है, इसमें परिवर्तन ला सकता है और आपके ज़रूरत में परिवर्तन ला सकता है, आपके नीड में परिवर्तन ला सकता है। तो ये बाहर के जो तीन हैं इसमें परिवर्तन सामान्य रूप से हम ला सकते हैं, बाकी पीछे में अभी नहीं हो सकता है, विशेष स्थिति में हो सकता है। तो जो बाहर के तीन में परिवर्तन में जब आप देखते हैं, ये जो वातावरण के संबंध में आपके शरीर में मन में जो असर होता है वो कुछ हद तक सहज होता है, स्वाभाविक होता है। जैसा आप यहाँ ठंडी के मौसम में रहेंगे तो ठंडी के अनुसार आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होगा, उसके अनुसार मन में कुछ परिवर्तन होगा, सब कुछ होता है, आपके एनर्जी लेवल में परिवर्तन होगा। ये बाहर के वातावरण के अनुसार होता है, उसका खान पान अलग होता है, उससे भी परिवर्तन होगा। यहाँ से आप गर्मी में जाने से वहाँ कुछ परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये स्थान बदलने से आप वो परिवर्तन को बदला जा सकता है, लेकिन एक स्थान में रहेंगे वो जो परिवर्तन होता है वो स्वाभाविक रूप से होते हैं। और जो जानकारी आप अपने मन में फीड करते हैं, जिसके अनुसार आपकी इच्छा प्रवृत्त होती है, तो वो जानकारी आपके अधीन है, क्योंकि वो आप जो जानकारी आपको चाहिए उन्हीं जानकारियों को ले, बाकी जानकारियों को छोड़ दें। इसमें क्या है कि जो वातावरण के द्वारा जो अंदर आपको फीड हो रहा है वो उसमें स्वाभाविक मतलब सहज है, वो उसमें बहुत कम बदलाव आप कर सकते हैं, किंतु जो आप जानबूझ करके जानकारी अंदर दे रहे हैं इसमें आप पूरी तरह स्वतंत्र है, इसमें बदलाव कर सकते हैं। और जो आपके आपके नीड है, आवश्यकता है, वो भी आप बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, बदल करके ला सकते हैं। इसमें सारे आपके पुरुषार्थ बुद्धि पूर्वकारित्व काम करता है, और पूर्व संस्कार के अनुसार जो आ रहा है उसमें बुद्धिपूर्वक आदित्य काम नहीं करता है, यही काम करेगा। इसके अनुसार मतलब जिसमें आपको बदलाव ला सकता है शास्त्र, उसी के अनुसार ही आपको उपदेश देता है। शास्त्र कहता है, वातावरण के बारे में कहता है, वातावरण ऐसे वातावरण में रहो, ऐसे रहन सहन में रहो, ये बोलता है। उसके लिए नियमों को पालन करने के लिए कहा, और आपके जो जानकारी है, जो आप इंद्रियों से इन्फॉर्मेशन अंदर लेते हैं, अलग अलग इंद्रियों से लेते हैं, उसमें आप जो बदलाव ला सकता है, क्योंकि ये जानकारी के अनुसार मन काम करेगा, और मन काम करके वहाँ से बाद में इच्छा को पैदा करके कर्म करेगा। इसीलिए ये जानकारी में आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। वो सारे जानकारी के अनुसार बदलाव के लिए कहा, जहाँ शास्त्र नियम को बताता है वो नियम के अनुसार करना पड़ेगा, गुरुओं का, शिष्टाचार का, ये सारे नियम जो डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल्स है, ये सब रखा है, तो इसको आप पालन करेंगे, यम नियम सब। अब जो आध्यात्मिक शास्त्र के संबंध में तो प्रसिद्ध ही है, और नहीं है तो भौतिक शास्त्र में भी बहुत कुछ है, सब में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के बिना नहीं होता है, तरह तरह के डिसिप्लिन है। जो डिसिप्लिन आप यहाँ मानते वैसा नहीं है, जैसा कोई खेल सीखना चाहता है तो उसके लिए भी अपने तरफ से उनका अपना डिसिप्लिन होता है। जो फाइल मानी करते हैं, फाइल मानी करने बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग ये सब करते जाते हैं, बहुत डिसिप्लिन से वो लोग करते हैं, तो उनका सबके पास डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन एक मतलब नियम से जीना, नियम से कार्य करना, उस विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए होता है। ये उतना सोच के रखा है उन्होंने, उतना ही रखा है, उसको पालन करने से वो सिद्ध होता है। किंतु यहाँ क्या रख रहे हैं, यहाँ आपको इस जन्म के भविष्य और आगामी जन्म सभी के दृष्टि से ये नियमों को रखा जाता है। इसलिए आध्यात्मिक शास्त्रों में जो नियमों को रखा जाता है केवल इस जन्म के बात को लेके नहीं, इस जन्म को संयमित करने के लिए मात्र नहीं है, वो सब के लिए आपको आमोक्षांत जो परिवर्तन करना होगा उसको ध्यान में रखते हुए, इसलिए आध्यात्मिक नियमों का कड़ाई से प्राप्त करना, उसको पालन करना अत्यावश्यक होता है। यदि आप एक मन सिंसियर जिज्ञासु है तो उस प्रकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ से लेके वहाँ तक परिवर्तन का पूरा नियम रखा है। और इसी के अंतर्गत आप नीड्स को, अपनी जरूरतों को बदल सकते हैं। तो ये दोनों बदल करके ही आप अपनी इच्छाओं को बदल रहे। आप देखेंगे आपको साधु बनने के पहले एक नियम था, साधन बनने के पहले दूसरा, साधन करने के पहले दूसरा था, अभी आप कुछ साधन करते समय विशेष नियमों को पालन करते हैं, और साधु बनने के बाद कुछ नियमों को पालन करने के लिए कहा है। ये सब हमारे हित के लिए कहा कि एक हम ऐसा पालन करने से ऐसा होता है, और जो गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ में है, या संन्यास में है, या ब्रह्मचर्य में है, तत्तत् अवस्था में रहते हुए उस अवस्था के स्थिति के अनुसार, उस अवस्था के परिस्थिति के अनुसार नियमों को पालन करते रहने से स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, ये सब भगवान ने कहा। तो ये सारे उसी प्रक्रिया में जाता है, ठीक है। अब ये सारे लेकर के अब जब हम सोचते हैं कि हमारे विचार के अधीन ये हो रहा है, तो विचार से परिणाम प्राप्त करके वो हमारे शरीर का कारण बनता है, विचार ही वहाँ क्रिया को संपन्न करते हैं, और क्रिया से हमको फिर विचार के लिए कारण मिलता है। मतलब धर्म का आचरण या अधर्म का आचरण करने के लिए आपको कोई विचार मन में आता है, उसी के द्वारा करता है, उसको संयम करने के लिए कुछ नियम है, और वो आचरण करने पर फिर दोबारा उसमें और उसका फीड होता है। इसमें क्या हो रहा है, अभी हमारे विचार रूप में रहने वाले, इसका मतलब केवल मानसिक मन के संबंध में, मन का और इंटेलेक्ट बुद्धि के संबंध में रहने वाले जो तत्व है, वही तत्व बाद में क्रिया के रूप में और फल के रूप में, भोग के रूप में प्रकट हो रहा है ना। यही तो धर्म से शरीर को प्राप्त करना, एक शरीर प्राप्त करना, तो भोग के रूप में प्रकट होना ही है, और बाहर के विषय भी उसी रूप में प्रकट होता है। तो इसके लिए आप जब देखेंगे, हमें पहले इसको समझने के लिए ये जो सिद्धांत है एनर्जी का, शक्ति का, ये शक्ति कैसे पैदा होते हैं, क्योंकि पहले हमने कहा प्राण को उन्होंने शक्ति के रूप में माना, शक्ति को रखा है, और वो शक्ति को कैसे माना, सारे कर्णों के वृत्ति के रूप में माना, अलग से नहीं माना। तो शरीर का पहले हम दृष्टांत देखते हैं, जैसा हम खाना खाते हैं, ये खाना अंदर जाता है और बाद में वो रस आदि के रूप में परिणत होकर के शक्ति पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, वो एनर्जी से आपका दिमाग काम करता है, और वो दिमाग उसी से काम करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सब कुछ करता है। तो ये क्या हो रहा है कि आप स्थूल के सहायता से एनर्जी को पैदा करके इस सूक्ष्म में ले जाते हैं, वहाँ से फिर वहाँ कार्य करके फिर आप स्थूल में ले आ रहे, उसके बाद क्रिया करेगा, ये होता है। इसमें जो तत्व के बारे में विचार करते समय, जहाँ तक हम पहले बताए हैं, ये जो अभी क्या है, ये तत्व की व्याख्या करनी पड़ेगी, प्रकृति के तत्व और पुरुष के तत्व। अब पुरुष के तत्व अभी रहने दीजिए, पुरुष के तत्व का अभी कोई विषय नहीं है, वो तो चित्र रूप में है जो भी है, किंतु अभी हमारे पास जो प्रकृति के तत्व है, उसमें जिसको उपादान कारण कहते हैं, मटीरियल कॉज, और उसके साथ में ये प्राण शक्ति को रखा है, जो मटेरियल कॉज मतलब मैटर से एनर्जी को पैदा करता है, इसलिए इन्होंने दोनों को साथ में रखा, उसका कारण मूल हो गया। तो अब यहाँ जो साइंस में जो कहा जाता है, पहले क्या है, साइंस का बहुत परिणाम हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होता ही रहता है, तत्त्व काल में जिसको उन्होंने प्राप्त किया उसी पर विश्वास करके, उसी को उसी पर विश्वास दिला करके वो सारे काम करते रहते हैं। तो जब डार्विन के थियरी आया, तो डार्विन के थियरी आने पर उन्होंने पूरे जगत का कारण अपने परिणाम सिद्धांत के अनुसार किया, ठीक है ना। वो परिणाम सिद्धांत इतना पक्का हो गया, ये मतलब 18 सेंचुरी में है, 1859 में डार्विन ने अपने जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऐसे पुस्तक मतलब इनकी व्याख्या शुरू किए थे उस समय, उसी से सारे को व्याख्या उन्होंने कर दिया, और बोला कि ये जगत इस प्रकार से होता है, इस प्रकार शरीर में होता है, इस प्रकार से जन्म होता है, इस प्रकार से मृत्यु होती है, सारे के उन्होंने उत्तर ढूंढ लिया उसी के बेस पर। बहुत बड़ा हो गया, एस्टैब्लिश्ड हो गया। उसके बाद यहाँ तक मानने लग गए कि इससे आगे और कोई फिजिक्स में डेवलपमेंट हो नहीं सकता, अल्टीमेट ऐसा मानने लगे। इसका प्रमाण है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इसके बाद ये हुआ 1859 में हुआ, उसके बाद 1896 में वहाँ जितने साइंटिस्ट है सभी मिलकर के एक डिक्लरेशन कर दिया, मतलब एक पेपर निकाला कि आगे अभी कोई फिजिक्स में इसमें कोई पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मैटर नहीं है, जो हो गया हो गया। पीएचडी करना मतलब नया खोज निकालना, कुछ नया खोज नहीं है, जो निकालेगा इसी के आधार पर रहे, ऐसा उन्होंने कंक्लूशन निकाला। लेकिन बाद में इसका बहुत डेवलप होते रहा, बीच में कुछ ना कुछ होता रहा, लेकिन बहुत साल के बाद 1945 में आइंस्टीन के ये एनर्जी वाली थियोरी आ गया। ये एनर्जी वाली थियोरी को क्यों हम पकड़ रहे हैं, ये इसके आधार अभी पक्का हो रखा है, इसके आधार पर बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी ही मैटर है, उससे अलग कुछ नहीं। उसका जो भी मैटर को आप कहते हैं, पहले मैटर को आटम के रूप में रखा था, फिर आटम के अंदर जो है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब माना था, बाद में कुछ समय में सब कुछ को इलेक्ट्रॉन के रूप में देखने लग गया, कि बोला कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ज़्यादा काम नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही वहाँ मुख्य है, ऐसा करने लग गया। फिर वहाँ से ये इसमें आ गया, इसमें अभी बहुत डेवलप हुआ नहीं। ये क्या है कि आप एक वस्तु को ऐसे पकड़े हैं, है ना, अभी इसमें ये वस्तु में कपड़ा है और कपड़ा को आप पकड़े हुए आप समझ रहे हैं, किंतु ये कपड़ा करके कोई चीज़ नहीं है। इसका जो मैटर मतलब उपादान कारण के दृष्टि से देखेंगे, इसको देखते देखते आप परिणत करके इसका एनर्जी का दो डाइवर्शन में आ जाता है इनके सिद्धांत के अनुसार। तो आप जो पकड़ा है आप कोई चीज़ को नहीं पकड़ा है, मतलब आप यू आर होल्डिंग नथिंग, ऐसा है, आप कोई चीज़ को नहीं पकड़ा है, एनर्जी को पकड़ा है। एनर्जी का मतलब क्या है, ये आपके आँख में दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको आँख में ये वस्तु के रूप में दिखाई पड़ेगा। एनर्जी को देखने के लिए इस प्रकार का यंत्र चाहिए, तब आपको वो एटॉमिक जो है उसके देखने के लिए यंत्र है, उस यंत्र से आप इसको देख सकते हैं। वो देखने पर यहाँ कुछ नहीं, आप कुछ पकड़ा नहीं है, ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। इसको वो एनर्जी कह रहे हैं, वो एनर्जी का फील्ड कह रहे हैं, और उसमें बहुत कुछ डाइवर्शन है, बहुत कुछ उसमें है, लेकिन संक्षेप ये है। ये आप देखिए, यदि इसको इस प्रकार आप देख सकता है, अभी बहुत बहुत बहुत कुछ डेवलप और हुआ है उनका अपने तरह से, लेकिन इसको यदि इस प्रकार एनर्जी के रूप में देख सकता है, तो क्या आपको समझ में आता है इसमें ये एनर्जी का सोर्स कोई होगा, मतलब ये एनर्जी किसी रूप में रहेगा, किसी प्रकार रहेगा, और जो तत्वों से ये बना हुआ है, ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी में मुख्य रूप से 12 तत्वों को माना है उनके हिसाब से उन्होंने, ये ऑक्सीजन है, फिर उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, या ऐसे ऐसे 12 माना है, 12 तत्वों का उनका जो है माना, गैसेस ये सब मिलकर। अब इसमें जो उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, 48% 49% ऑक्सीजन मानते हैं, और बाकी हाँ तो बाकी जो है उससे कम है, जितना भी रखिए तो 100 में से इस प्रकार एक कोश में ऐसा रहेगा पृथ्वी का एक तत्व। अब आपका आप शरीर देखिए, आपका शरीर देखने पर आपके शरीर में भी यही सारे तत्व मिलेंगे, कुछ तत्व आगे पीछे होता है उसका मिक्सर होकर के और कुछ होता है, और उसको भी गिना करके एक तरफ तो 80 से ज़्यादा बोलते हैं, एक तरफ तो 100 से ज़्यादा बोलते हैं, कुछ नया नया निकलता ही रहता है। तो उतने तत्व वो मानते हैं, ये सब इसका केमिकल है। बाहर पृथ्वी में जो तत्व है वही पृथ्वी के प्रोडक्ट में है, वही आपके शरीर में है, ठीक है। और जो चीज़ आप खा रहे हैं, ये जो खाना भी अंदर जा रहा है उसमें भी वही सब कुछ है, जो कुछ तत्व इधर है वो सब कुछ है। हाँ, तो ये सारे उस केमिकल के दृष्टि से देखेंगे, उसका जो मैटर वो कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो मैटर क्या क्या है सोचने के लिए, समानता दिखाने के लिए। अब वही सारा डेवलपमेंट इधर भी हो रहा है, वही सारा डेवलपमेंट बाहर भी हो रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ भी इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है और डेवलपमेंट होते रहता है, इसका निरंतर परिणाम हो रहा है पृथ्वी में, निरंतर परिणाम हो रहा है बाहर, आकाश वायु इत्यादि में भी निरंतर कुछ ना कुछ परिणाम हो रहा है। और जो चीज़ आप खा रहे हैं वो खा करके जो अंदर आपके शरीर में परिणाम होता है, ये सारे एक परिणाम के ही अंतर्गत, मतलब उसके लेवल पे देखने पर इनके जो एनर्जी के जो कारण हैं उसमें जो सोडियम है, कार्बन है इत्यादि सब बोलते हैं, वो अपने आप जो है बदलता है, बदलने के कारण उन कोशों में कुछ जो है नेगेटिविटी, नेगेटिव पॉजिटिव ये सब होता है, फिर वो कई कारण है उनका डेवलपमेंट का, वो सारा होकर के वहाँ वो एनर्जी के रूप में उसका आटम को भी बिगड़ करके जो भी होता है। किंतु इसमें जो मटेरियल, इसमें जो मटेरियल और हमारे मन जो काम कर रहा है, इसमें जो है बाहर है सब वही चीज़ है। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, जो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर काम करता है, शक्ति काम करती है, वही काम वही शक्ति यहाँ भी प्रोड्यूस होती है, और वही शक्ति आपके बिजली के रूप में भी प्रोड्यूस होती है, इसमें प्रोड्यूस होता है, ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जितने भी है उसमें भी उसी का ही कुछ परिवर्तन होता है, सब में वही होता है। इसके साथ इसका भी संबंध है, जो इसमें है उसके साथ उसका तुलना में, इसका फ्रीक्वेंसी ये सब अलग अलग है। तब क्या समझ में आता है, जैसा आप अभी कोई विचार किया है ना, ये मूल मुख्य चीज़ ये है, हमें विचार से ये प्रोड्यूस होना है। तो विचार करने पर क्या होता है, जो विचार आपके मन में आया उस विचार के अनुसार ब्रेन में, दिमाग में कुछ तरंगे उत्पन्न होते हैं, ये तो स्कैन करके बताता है, अभी तरंगे उत्पन्न होते हैं, हर एक विचार में तरंगे उत्पन्न होते हैं, उसके विचार के तीव्रता के अनुसार तरंगों के तीव्रता में अंदर आता है, अलग अलग ढंग से तरंग आते हैं। तो ये तरंग कहाँ से आ रहा है, शक्ति से आ रहा है। शक्ति जो आपको एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए, वो शक्ति कहाँ से आया, जो आपने खाना पीना किया उसी से आया, और उसके अंदर जो भी परिणाम होगा उसी के आया, वो परिणाम के अंतर्गत आया। तो जो आपको विचार उत्पन्न हुआ दिमाग में, वो विचार शक्ति के रूप में है, एनर्जी के रूप में है, वो एनर्जी के रूप में जो तरंग उत्पन्न किया, वो तरंग में कुछ परिवर्तन हो गया, वो तरंग एक नया तरंग को उत्पन्न किया, ये नया तरंग कभी भी होगा ही उत्पन्न होता है, वो कुछ परिवर्तन करके ही छोड़ता है, वो तरंग उत्पन्न होकर के परिवर्तन नहीं हो ऐसा नहीं होता, जब भी तरंग उत्पन्न होगा कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा। जैसा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोलते हैं, एक भी वो घूमता रहता है चारों तरफ, एटम के चारों तरफ घूमता रहता है, एक भी बार घूमेगा तो थोड़ा भी खिलेगा तो उसमें कुछ परिवर्तन वो करता है। इस प्रकार हमारे दिमाग में आने वाले विचार कुछ परिवर्तन करेगा, वो परिवर्तन क्या है, एक इन्फॉर्मेशन के रूप में हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फिजिकली कहेंगे, शारीरिक दृष्टि से कहेंगे तो ब्रेन में स्टोर होता है, ऐसा वो कहते हैं, ब्रेन में वो स्टोर होता है। ब्रेन में किस तरह ढंग से स्टोर होता है, ये तरंगों के रूप में ही स्टोर होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंग होते हैं तरंगों के रूप में ही वहाँ स्टोर होता है, ये सब तरंग बन करके घूमते रहता है। तो इसका बहुत लंबा चौड़ा विचार है, वो कैसे कैसे तरंग बनता है, किस में क्या क्या होता है, ये सब वहाँ विचार किया। अब ये जो तरंग आपके शरीर में बना, आपके विचार के कारण बना, एक एनर्जी है, जो एनर्जी बाहर भी है अंदर भी है समान है। तो यदि आप इसको एनर्जी के रूप में मान सकते हैं, उसमें एनर्जी का परिणाम होकर के शरीर के आकार ले सकते हैं, तो आपके जो विचार रूप जो परिणाम हुआ है एनर्जी में, वो भी ये शरीर के आकार ले सकते हैं, और शरीर में चेंजेस ला सकता है। और मन के विचार का सीधा शरीर से संबंध है, ये आयुर्वेद शास्त्र में बहुत कहा गया। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुआ है, आप कहेंगे खोल के खोपड़ी खोल के देखने से कहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जैसा आप ये मोबाइल खोल के देखने से इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा ऐसे कोई लाल पीला जो है कुछ ना कुछ रहता है उसके अंदर, वही सारे डब्बे मिलेगा, वो सारे आप चूर्ण करके ख़त्म कर सकते हैं। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं खोल के देखने से। ऐसे ही आप दिमाग को खोल के देखो, उसमें जो है खून निकलेगा, फिर ये होगा, बाकी सब कुछ होगा, ऐसे कुछ भी वहाँ इन्फॉर्मेशन के रूप में नहीं निकलेगा। तो इसमें जैसा नहीं निकलता है वैसा इसमें निकलता, इसमें नहीं होता हुआ सब कुछ कार्य हो रहा है वैसे ही इसमें होता है। और बाहर ये सारे बाहर से आते हैं, ये आप जानते हैं, ये तरंग रूप से फ्रीक्वेंसी के रूप में बाहर से आता है। और हमारा भी ऐसे ही, जो हम यहाँ स्टोर कर रहे सोच रहे हैं यहाँ नहीं स्टोर आ रहा, जो हो गया हमने क्या कहा लिंग शरीर को कहा। लिंग शरीर क्या होता है, सर्वव्यापक है कहा, वो लिंग शरीर ऐसा ही व्यापक है जैसा ये है। कि लिंग शरीर जो है ये सारे को स्टोर कर रहा है, जो बोलते हैं ये सारे एनर्जी के रूप में इनके हिसाब से प्रकृति के रूप में वो मूल तत्व के रूप में ही स्टोर होता है। मूल तत्व में लास्ट जो तत्व है महातत्व और प्रकृति, ये दोनों ही वहाँ उस रूप में स्टोर करते हैं। अब आप जो इन्फॉर्मेशन को बदलने के लिए जो परिणाम मन के अंदर लाते हैं उसी के अनुसार बॉडी में उसका चेंजेस दिखाई पड़ता है। अब बॉडी में कैसे उसका चेंजेस दिखाई पड़ेगा, ये प्रश्न होता है। अभी मन में कुछ बदलाव आया उसके कारण बॉडी में चेंजेस होता है, और मन में आगे कुछ होने वाला है, बॉडी में आगे कुछ होने वाला है, वो भी मन दिखा देता है। आयुर्वेद में ऐसा है, आयुर्वेद में इसके बारे में पहले से, क्योंकि आयुर्वेद के पूरा चलन ये सांख्य सिद्धांत के अनुसार है। वो क्या कहता है कि कोई अभी समझ लो आपको एक महीने के बाद, एक साल के बाद या कुछ समय के बाद कोई बीमारी आ रहे हैं, आने वाले हैं, अभी आया नहीं है, शरीर ऐसा परिणाम को लेगा बाद में, तो उनका उनके लिए कुछ निमित्त होते हैं, वो शरीर को दे करके ही बताएंगे। ये बाकी मॉडर्न मेडिसिन में ये सिस्टम नहीं है, उनको मालूम नहीं पड़ता है। वो वैद्य अच्छा होगा, वो शरीर को दे करके बताएंगे आपको एक साल के अंदर ऐसी बीमारी आ सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर पहले से लक्षण दिखा रहा है। वो एक इन्फॉर्मेशन छोड़ता है, क्योंकि वहाँ जब उसका प्रोसेसिंग शुरू होता है तो वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाता है, वो इन्फॉर्मेशन शरीर में कुछ परिणाम दिखाएगा, कहीं कहीं स्पॉट दिखाएगा, कहीं कोई दाग है या कुछ है, ये ऐसे होता है। कभी कभी कई आपको कहीं दर्द हो रहा है, हाँ ऐसे कई चीज़ें होते हैं। जो ऐसा शरीर में कुछ भी नहीं होता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन का बेस नहीं है, वो सारे इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका कभी खुजली होता है, ये खुजली होते हैं कई कारण से होता है, तो वो आगे आने वाले बीमारी के लिए भी हो सकता है, आपके अंदर कुछ हलचल हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ये सारे आयुर्वेद शास्त्र में बोला गया। अब क्या है, वो बीमारी आया नहीं है, बीमारी आने के पहले वो ऑलरेडी मन उससे इन्फॉर्मेशन ले रखा है, वो इन्फॉर्मेशन अभी आने आकर के परिणाम करना है। वो जब शक्ति इधर आएगी, उसके तरंग जब ये आएगा इसके अंदर, वो तरंग इस प्रकार से परिणाम को संपन्न करेगा, ऐसा वो पहले से मालूम करता है। इस प्रकार से यहाँ से रिटेन में हुई होता है। जो आप नए विचार के साथ मन के तरंगों को सात्विक राजसिक तामसिक भाव से परिवर्तित करते हैं, तो आपके क्रिया में, जैसा अभी ने बोला, वो इच्छा में क्रिया में सब वो प्रतिबिंबित होता है। उसके द्वारा आप क्रिया करते हैं, क्रिया करने पर क्रिया के जो नए इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो नया जो सिग्नल उसको देता है जो क्रिया करने के बाद, वो बाह्य एनर्जी के साथ मिलकर के होता है। अभी हमने कहा ना, यहाँ जो चीज़, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो तरंगे हैं, वही तरंगे बाहर भी है और वही तरंगे आप जो खा रहे हैं उसी में भी है, मतलब इसका संबंध दोनों से है। आप केवल अपने मन के बात सोचते हैं, किंतु मन जो है बाहर के इन्फॉर्मेशन को लेकर के ही सोचता है, ये आपको मालूम नहीं पड़ता है। ये अभी मतलब हमको मालूम नहीं है, जैसा ये अभी डब्बा है, ये डब्बा खराब हो गया, आप समझ लो अभी ये मोबाइल खराब हो गया, लेकिन ये मोबाइल में जो इन्फॉर्मेशन अभी आने वाला है वो क्या करते हैं, उसको उन्होंने स्पेस में रखा है, एयर में रखा है, जो रखा है, तो तरंग के रूप में वो रखा है, सारे वहाँ है, वहाँ से ये कनेक्ट होकर के जब आप पूरा डब्बा ला के अपना डालेंगे वो सारे कुछ आ जाए। इसी प्रकार इसमें बाहर से भी कम्युनिकेट होता है, अंदर से भी कम्युनिकेट होता है, दोनों मिलकर के नए इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करते हैं। ये नए इन्फॉर्मेशन स्टोर करके उसको परिणाम होता है, जैसे ये आइंस्टीन के थियरी के अनुसार, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एनर्जी का डेवलपमेंट दृश्यमान वस्तु के रूप में होता है। इसलिए हमने पहले भी इसका दृष्टांत दिया और बहुत सारे इसमें इसे दृष्टांत है और इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, और पूरा सिस्टम ऐसा काम कर रहा है। इसीलिए आप जब ये क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट पूरा होगा, मतलब और इसमें बहुत कुछ रिसर्च चलना है, वो जब पूरा होगा तो जो ये कह रहा है, मतलब आपको पुनर्जन्म मानने में या आपके डेवलपमेंट को मानने में ये इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, आगे पीछे के इन्फॉर्मेशन को आप बदला जा सकता है। ऐसा एक समय आएगा, अभी कल सुबह हम इसके विषय में बात किए थे, जो बच्चे का जन्म के विषय में बात किए थे, तो ऐसा एक समय आ सकता है कि आप बच्चे को ऐसा इन्फॉर्मेशन में डेवलपमेंट पहले ही करके दे सकते, ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है इसके बेस पर, क्योंकि बाहर से इन्फॉर्मेशन को लिया जा रहा है, वो बाहर के इन्फॉर्मेशन कैसा ले रहा है, किस प्रकार ले रहा है, इस थियरी को यदि डेवलप किया तो आप बाहर से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो दे करके वो इन्फॉर्मेशन के साथ वो जन्म लेगा। मतलब कोई बच्चे को आप जो है वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो पहले से उसमें डेवलपमेंट किया जा सके, ये पुरुषार्थ के द्वारा होता है। अब पहले जो उसमें बहुत स्ट्रांगली यदि स्टोर किया हुआ है तो उसमें कम डेवलपमेंट कर सकता है। ये स्टोरेज के बारे में भी अभी शास्त्र को कोई, मतलब अभी विज्ञान को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सारे अभी उस थियरी में है, ये एनर्जी वाले थियरी में है, तो एनर्जी वाले थियरी को यदि डेवलप करेंगे तभी उनको ये इन्फॉर्मेशन के बारे में ज्ञान होगा, बाकी ये सूक्ष्म के बारे में इनको ज्ञान नहीं है। तो ये एनर्जी का डेवलपमेंट, मतलब हमारे जो बाल है ना, ये आयुर्वेद में है, हमारे जो बाल है, आपका सिर का बाल दे करके ये अच्छा जानकार वैद्य होगा तो आप वो बता देंगे कि आपका दिमाग ठीक काम करता है, ये बुद्धिमान है कि ये पागल है, या अथवा 3 साल बाद पागल हो सकता है, वो बताएं, बोलते हैं पूरा हमारा ब्रेन का इन्फॉर्मेशन ये बाल में है। बिल्कुल उनका लक्षण होता है बाल का ऐसे लक्षण, इतने लक्षण किया है उन्होंने, वो बाल कैसे रहता है और कैसे होता है, इसमें ऐसा होता है जिसको सिर दर्द की बीमारी होते हैं उनका बाल अलग होता है, और पागलों का बाल देखना आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, पागलों के बाल हमारे बाल से अंदर होते। अब ये पागल दे क्या, पागल की बात आ गया तो और वो एक बात यहाँ बताएंगे, पागल होता क्या है, वो बाकी सब उस ऐसे ही है। पागल होता ये है कि उनके जो एनर्जी फील्ड है ना, जो काम कर रहे हैं फील्ड है, उसमें कुछ केमिकल कम हो गया, ऐसा ये कहते हैं, जो जितना केमिकल चाहिए, ये वो क्या बोलते हैं, सोडियम वो ये सब जितना भी चाहिए उसमें कुछ, हाँ सोडियम पोटासियम ये सब जो भी है वो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो गया, वो बॉडी में इम्बैलेंस होने से फिर वो ब्रेन कहीं कहीं जा कर के गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब वो ठंडा से काम करना चाहिए, उसका सर्किट पूरा नहीं होता है, तो कहीं कहीं जाके सर्किट ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होने पर वो एनर्जी फील्ड काम नहीं करता। बाद में वो आप वो दवाई खिला देंगे, उसके शरीर को पुष्टि करेंगे, ठीक कर देंगे, थोड़ा मसाज करके तेल तूल लगा करके वो डेवलप करेगा, डेवलप करने से हो जाए। और ब्रेन एक ऐसा चीज़ है, कोई भी बाह्य तत्व एकदम उसमें जाता नहीं, बहुत मतलब सेफ्टी गार्ड उसका इतना स्ट्रांग है, सामान्य दवाई दवाई वहाँ काम नहीं करती, वो वहाँ जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसीलिए जो दवाई बनाते हैं आयुर्वेद में, जो भस्म आदि बनता है, ये भस्म आदि की प्रक्रिया ऐसा है, वो कई आवृत्ति करके करके उसको स्फोटन करते ऐसे बना देते हैं जिससे कि आपको उसको डायरेक्ट ले ले, ऐसा होता है, वो उनकी अलग थियरी है, वहाँ जाने से और लंबा हो जाएगा। तो ये दिखाई पड़ता है सारे कुछ आपके शरीर में, ये दिखाई पड़ रहा का मतलब इसका कनेक्शन ब्रेन से है, और ब्रेन का कनेक्शन कहाँ है, मन से है। तो मन का ब्रेन का जो कनेक्शन है वही हमारा सब शास्त्र का सब का सिद्धांत का आधार है। और यहाँ साइंस ने अभी तक ये प्रूफ नहीं किया कि हमारे कोई विचार से ये बाहर का डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ इनके लिए पूरा अभी अज्ञात है, ये तो पता नहीं है उनको, किंतु ये हमारे लिए अज्ञात नहीं है, हमारे लिए बहुत क्लियर है। जबकि एक इनके जो आइंस्टीन के थियोरी के बेस पर देखने पर हमारे सिद्धांत के अनुसार ये बहुत क्लियर है, क्योंकि जो कुछ यहाँ है शरीर में है वही सब कुछ बाहर है। इसलिए यहाँ जो कुछ डेवलपमेंट होता है या होता है उसी के अनुसार आप उसको फल प्राप्त करते हैं। जैसा कोई पागल व्यक्ति है उसके सामने खाना रखने पर भी वो खाना का आस्वादन नहीं कर सकता, खाना तो सब कुछ ठीक है, वो क्यों नहीं कर पा रहा, दिमाग ठीक नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ, खाने में तो नहीं है ना, इधर ही है। और उसके द्वारा उसका वो संबंध करता है, इसका मतलब भोग का संबंध, योग का संबंध, सभी कुछ आपको इसी में से मानना पड़ेगा। इसीलिए आपका एक एक विचार अपने शरीर में मायना रखता है। आप पॉजिटिवली विचार करेंगे, सात्विक विचार करते रहेंगे तो जरूर उसका असर हो, विचार के द्वारा भी बदलाव ला सकता है। और जो जो दवाई रूप से केमिकल रूप से देखते हैं ना, ये बाहर से सपोर्ट करते हैं, मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है शरीर में उस एनर्जी को ठीक से उत्पन्न करने के लिए ये सब बाहर से ये सब दिया जाता है, ये सब बहुत कम है। वो जिस तरह से होगा उस हिसाब से वो होता रहेगा। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन हम मन को देते हैं वो मन ही हमारा सब कुछ है, इसलिए बुद्धि को इतना मुख्य माना है। यही चीज़ उन्होंने बाहर अप्लाई किया, इसलिए बाहर सांख्य के थियोरी भी, हमारे वेदांत के थियोरी भी, कोई भी थियोरी, सृष्टि के थियोरी बाहर है नहीं, और ये साइंस के थियोरी पूरा बाहर है, वो इधर से शुरू किया ही नहीं, वो बाहर से शुरू किया इसलिए वो इधर नहीं आ पा रहा। हमारे तो यहाँ से शुरू करके इसी को ही वहाँ दिखाए, अब उसको अलग सिद्ध कर नहीं सकते, वो सारे ही वहाँ है। बाकी आप कितना भी देखते रहो, कितने उसमें धाधुआ है, कितने जो है क्या क्या बदलाव उसमें होता है, कैसे होता है, बहुत कुछ वहाँ आगे के लिए रहता है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। जब ये सिस्टम को आप समझेंगे तभी वो कंप्लीट हो सकता है। अब जो विचार के इन्फॉर्मेशन आपके अंदर चला गया, जैसा रूप दर्शन का, देखने का, कुछ भी विचार का अंदर चला गया, वो विचार के इस प्रकार के परिणाम जब आएगा, वो परिणाम के अंतर्गत उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपने जो फीड किया हुआ इन्फॉर्मेशन में क्या है, पुरुषार्थ है, समझ रहे ना, इन्फॉर्मेशन फीड किया हो, बाद में वो इन्फॉर्मेशन डेवलप होकर के सृष्टि करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप फीड किया है इस मनुष्य के इस अवस्था में रहते हुए, आपके इच्छा शक्ति उसमें काम कर रही है। और अभी तीन फैक्टर्स, वो चार बोता है उसमें, तो पूर्व जन्म छोड़ करके बाकी तीन है, आपका नीड, आपके क्या है वो वातावरण जिसमें आप रहते हैं, तो इसका सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ आपके पुरुषार्थ के रूप में ही उसमें गया। पुरुषार्थ छोड़ करके कोई इन्फॉर्मेशन आपने बनाया नहीं, तब क्या होगा, जैसे पुरुषार्थ के संबंध साथ जोड़ करके आपने बनाया उस इन्फॉर्मेशन को, वैसे ही किया। जैसे अभी कंप्यूटर में करते हैं, कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक बेस प्रोग्राम होता है उसके पास, एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम के अंतर्गत आप डेवलप करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, और जिस व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा वो रख देता है। तो बेसिक प्रोग्राम ऑलरेडी वहाँ है, उसके आधार पर आप नया प्रोग्राम बना सकते हैं, नया फीडिंग कर सकता है और पुराने को डिलीट करता है, सब कुछ कर सकता है बेस प्रोग्राम के आधार पर। ऐसा ही आपके जो सबकॉन्शियस माइंड, और जैसा प्रातः काल में बताया, जो माता पिता से आया, इससे डीएनए से आया, जो कुछ भी आया, वो सारे इन्फॉर्मेशन जो मेमोरी आया है वो एक बेस प्रोग्राम है, बेस प्रोग्राम वहाँ है और उसमें आप नया फीड करते रहते। तो ये नया फीड करना, ये इधर से दोनों को बैलेंस करने का एक है। इसके लिए एक और बढ़िया दृष्टांत है, ये आजकल मार्स में ये नासा ने एक यंत्र भेजा था, आप सुना होगा, एक यंत्र भेजा था वहाँ देखने के लिए कि वहाँ क्या क्या कैसा वातावरण है, वहाँ कोई जी सकता है नहीं जी सकता, क्या नाम है उसका, कुछ नाम है, हाँ मिशन मार्स का, हाँ। तो वो ऐसा भेजा गया है कि उसमें वो मनुष्य नहीं है, किंतु मनुष्य के सारे चेष्टाएँ उसमें है। वो आवाज को सुनती है, आवाज सुनकर के उसको इन्फॉर्मेशन बना सकता है, सिग्नल्स में बदलेगा, और क्या स्पर्श इंद्रिय, मतलब वहाँ के वातावरण में ठंडा ये गर्म हो रहा है, स्पर्श का ही वहाँ रखा गया है, और जो स्मेल है वो जो जो है वो रखा गया है, और स्मेल का कैसा है वो भी, वहाँ का क्या क्या स्मेल है, कैसे डेवलपमेंट है वो भी बताया, और टेस्ट भी है, अब देखिए वो भी रखा है उसमें, तो ये सारे रखा है, केवल वो वाणी नहीं रखी है, क्योंकि वाणी की जरूरत नहीं, वहाँ किसी को सुना जरूरत नहीं, तो ये सारे रख करके क्या कर रहे हैं, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन सारे कलेक्ट करता है, उसका एक बेस प्रोग्राम है, वो बेस प्रोग्राम के अनुसार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और यहाँ नासा में जो साइंटिस्ट बैठा है उसको भेजता रहता है, और यहाँ से वो क्या करते हैं, वो सारा फीडिंग ले लेता है, लेकर के यहाँ से दूसरा इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स भेज देता है, वो वापस ले लेता है, उसके अनुसार वो चलते फिरते हैं, वो कहीं ज़्यादा मतलब हवा की तरफ उनके कुछ है तो हवा की तरफ उसको ले जाएगा, टेस्ट की तरफ ले जाएगा, जो करना चाहता तो करा दे। अब देखिए पूरा उन्होंने वहाँ तक पहुँच गया, और ये सारा कैसा चल रहा है, जो आप देख नहीं सकते ऐसे सिग्नल इन्फॉर्मेशन के अनुसार चल रहा है, बेस प्रोग्राम के अनुसार, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग भी है, हमारा जो है ये जो मास्टर माइंड है वो है लिंग शरीर, वो लिंग शरीर वहाँ है, उसका हमें कुछ पता नहीं है, और वो लिंग शरीर के जैसा नासा में साइंटिस्ट बैठा हुआ है, इसी प्रकार लिंग शरीर ही हमारा वो कंट्रोलर है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आता है हमको, हम यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, वो इधर से जो इन्फॉर्मेशन आता है उसके अनुसार हम काम करते हैं, और नए जो इन्फॉर्मेशन बना के हम भेज दे देखो बोल ऐसा ऐसा है वातावरण इधर, तो हम ऐसा ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा करके आप धर्म करेंगे अधर्म करेंगे उल्टा पुल्टा करेंगे सारा वहाँ जाएगा। इसके बीच में ध्यान रखना, इसके बीच में कोई फिल्टर नहीं है, मतलब इसके बीच में कोई रोकेगा ऐसा नहीं है, यहाँ से आप इंद्रिय सन्निकर्ष से बुद्धि में विचार को लाया, कोई भी तरह का भोग को लाया, वो सिग्नल के रूप में इन्फॉर्मेशन के रूप में हो गया, अब आपका खोपड़ी भी निकाल देंगे ना, वो इन्फॉर्मेशन बना रहेगा, नया जन्म देगा, वो बोलेगा ये खोपड़ी खराब हो गया, कम जैसा ये सिस्टम खराब हो गया तो बदल दिया दूसरा रख देगा। अब देखो कितना अद्भुत है, बिल्कुल इसी के तरह है, और कोई इसमें नई कोई चीज़ नहीं, वो रहता ही है, वो कहीं रहता है, जिस प्रकार भी रहता है, वो जिस प्रकार रहता है उसको हम व्यापक रूप से लिंग शरीर कहते हैं, और इसमें कभी वो एक के ऊपर दूसरा नहीं होता। अब जैसा कल आप पूछ रहे थे ना कि वो कैसे उसमें परिच्छेद होता है, इसमें कभी मिक्सर होता ही नहीं। अब ये मिक्सिंग कैसा नहीं होता है, इसके लिए सोच करके वेदांत और जो ईश्वरवादी जितने हैं वो सारे ईश्वर को मान लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो बहुत कितना बड़ा इन्फॉर्मेशन के ये टेक्नोलॉजी है, इसको तो कौन संभालेगा, कोई तो संभालना पड़ेगा, इसको सही सही लगाना पड़ेगा, ऐसा सोच करके उससे भी अधिक बुद्धिमान कोई होगा ये सब कुछ जानने वाला, ऐसा ईश्वर की कल्पना किया, सांख्य ने वो नहीं किया, क्योंकि उनको उन्होंने सोचा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ गया वो इन्फॉर्मेशन जैसा हमने यहाँ भेजा है, अभी देख के लोग कितने सारे ईमेल होता है कितने सारे क्या उसका क्या वो माप है, कोई माप ही नहीं है, उतना सारा इन्फॉर्मेशन रोज फीड होते जा रहा है, ये ऑनलाइन क्या क्या क्या होता क्या क्या टू बी सब है ना, सब में जो है कितने इन्फॉर्मेशन है, ये सारे वहाँ है, और आप जब लगाएंगे वही आएगा, और सांगे के बारे में आप लगाएंगे तो सांगे का इन्फॉर्मेशन ही आएगा आपका कंप्यूटर में, बाकी आकर के कोई दबा करके आपका कंप्यूटर को फाड़ देगा ऐसा नहीं होता, ये कैसे हो रहा है, सारे फ्रीक्वेंसी के अनुसार हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम फ्रीक्वेंसी इसमें किया है, और ऐसे ही है आप जो करके भेज देते हैं ये एक विशेष फ्रीक्वेंसी में आपके नाम से रहेगा, है ना, फिर बाद में आप ये शरीर को नष्ट करो कुछ भी करो आप पागल हो जाओ कुछ भी हो जाओ कुछ भी हो वो वैसे ही रहेगा, जब उसको तैयार होगा वो टाइमिंग के अनुसार हो जाए, वो टाइमिंग भी ऐसा है टाइमिंग फीड करते, क्योंकि टाइम एक अलग चीज़ नहीं है, जो फीडिंग हो रहा है वही टाइम है, लेकिन वो टाइम उसमें क्या है वो परिणाम ही उसका टाइम है, जो प्रतिक्रिया होती है ना वही टाइम है, जैसे कोई कोई दवाई होते हैं कई दिन तक खाना पड़ता है, जैसा होम्योपैथी दवाई है, होम्योपैथी दवाई खाएंगे आपको एक छोटी सी बीमारी ठीक होने के लिए कम से कम 2-3 हफ्ते तक खाना पड़ेगा, दो तीन हफ्ते तक खाएंगे तब जा करके वो कुछ परिणाम लाएगा। इसका मतलब क्या है, परिणाम तो ला रहा है किंतु उसके परिणाम के लिए कुछ समय काल की आवश्यकता है, उसके अनुसार परिणाम होकर के वो इफेक्ट को कर रहा है। अब उसी जगह पे आप जो है एलोपैथी खाइए, उसके परिणाम जल्दी होता है क्योंकि वो उसमें जो परिणाम के लिए जो जो डाला हुआ मटेरियल है वो जल्दी एक्शन करता है, परिणाम जल्दी आता है, इतना ही है। इसी प्रकार काल एक अलग गणना नहीं है इनके पास। ये जो मटेरियल जो आप डाल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको हो रहा है, पूरे प्रक्रिया में जो संस्कार वासना जो जो हम कह रहे हैं सब कुछ है इसमें। जो लिंग शरीर में रह रहा है वो जो जो जा रहा है उसके अपने अपने परिणाम के कालावधि या तब परिणाम होगा, अन्यथा नहीं होगा। अभी जैसा बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने पर उसको पुरुष या स्त्री कहने के लिए कोई लक्षण नहीं रहता, थोड़ा लिंग आदि रहता है वो अलग बात है, लेकिन बाकी लक्षण नहीं रहता है, वो सामान्य जैसा रहता है। बाद में जब बड़ा होगा तो कुछ स्त्री है तो स्त्री का लक्षण आ जाएगा, परिणाम होकर के तैयार होगा, और पुरुष है तो उसका दाढ़ी मूंछ ये सब जो है पुरुष का लक्षण आएगा। वो सारे उधर फीड किया हुआ है, जब समय होगा तभी वो डेवलप होगा, है ना। अब आजकल को है उसको जल्दी डेवलप करने के लिए दवाई भी है, जल्दी भी कर सकता है, ये रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकता है, दवाई लगा देते हैं वो परिणाम को रोक देता है, नहीं तो वो पहले से जो वहाँ है वही परिणाम होकर के बाहर ला रहा है। इसी प्रकार आपके पूरे जीवन है, और केवल आपके जीवन नहीं है, ये पूरे दुनिया का जीवन के संबंध में आप है। यही इन्फॉर्मेशन को एक समष्टि रूप में कलेक्ट करके ये सारे डेवलपमेंट होता है। इसी को बृहदारण्यक में मधु विद्या आएगा, मधु विद्या में कहा गया है। मधु विद्या में क्या कह रहे हैं ये देखिए, कितने गहराई का तत्व है वो उन्होंने बताया। उन्होंने बोला ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी के अपने कुछ कर्म हैं, और आप हैं आपके भी कर्म, और जितने जीवजाल ये पृथ्वी में जन्म लिए हैं उनके भी अपने अपने कर्म हैं, किंतु किसी एक कर्म से नहीं बना है, पृथ्वी पृथ्वी के कर्म से प्रकट हो गई है, हमको मदद करना उनके लिए कर्म है, और हम प्रकट हो गया है पृथ्वी को इस्तेमाल करने के लिए, उसको भोग के रूप में विषय के रूप में प्रकट करने के लिए। तो परस्पर मधु है, सर्वेषां भूतानां मधु पृथ्वी अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु, ऐसा कहते हैं। तो ये परस्पर संबंध दिखाया, तो पहले मैं एक दिन कहा था कि परस्पर संबंध और एक तरह का परिणाम एक ही लेवल पे रहने वाले में होता है, उसका समानता रहते हैं। इसका मतलब आप एक ही फ्रीक्वेंसी मान लो, एक ही फ्रीक्वेंसी में रहने वाले का संबंध होता है। उसका उदाहरण क्या दिया था है? भूल गया क्या? बाहर जो है विषय है, वो विषय है प्रकाश, वो प्रकाश जो है प्रकाशित करता है, और उसमें हमारी चक्षु है, चक्षु को भी चाहिए प्रकाश का संबंध, तो ये भी प्रकाश है वो भी प्रकाश है, वो सारे प्रकाश के द्वारा प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये समानता चाहिए। यही समानता यहाँ भी है, जो हम शरीर में रखे हैं शरीर, और शरीर का मन, और बाहर का विषय, और जो भी है, ये इसमें कोई भेद आप सिद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए ये सब एक है। यहाँ का है तो ये सब प्रकृति है, और वहाँ का है तो ये सब ब्रह्म है। वहाँ क्या किया, प्रकृति को ब्रह्म के आश्रित मान लिया, वो चेतन का आश्रित मान लिया, इन्होंने चेतन को अलग रखा, इतना ही है, बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी सब परिणाम इधर भी वैसा ही है वैसे ही है, उधर कोई अंदर नहीं है, सारे कुछ प्रक्रिया वैसा ही है। वह वहाँ जैसा गीता आदि में है चेतन आश्रित ईश्वर के अधीन माना है, और यहाँ ईश्वर के अधीन नहीं माना, ईश्वर को अलग ढंग से नहीं मानते हुए वो उसी के आधार पर पूरा उन्होंने चलाया। ये आपको अपने शरीर में कार्य करने के विचार करते समय ये सब ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक हम बाहर विषयों को कह के बहुत सारे चीज़ें हम नहीं जानते, जैसा हम शरीर हैं, शरीर को सोच रहे ये हमारे शरीर है, हमारे सब कुछ है करके हम मानते रह रहे, शरीर को चला रहे, किंतु शरीर की कौन सी प्रक्रिया हमको पूरी मालूम, कोई भी प्रक्रिया हमें पूरे नहीं मालूम, बहुत कुछ अज्ञात है, थोड़ा जानते हैं 2-3% जानते हैं। कोई डॉक्टर वगैरह होगा तो थोड़ा और जानेगा, जो थोड़ा बहुत और जान सकता है, लेकिन कम्प्लीटली हमें जान नहीं। तो जो शरीर हम चला रहे हैं, अपने शरीर को मान करके इतना पैसा खर्च करके ये जो पूरा जिंदगी आप प्रयत्न कर रहे हैं, ये शरीर के बारे में ही आप बहुत कम जानते हैं। तो बाकी के कार्य में क्या करना? आप भोजन करते हैं, भोजन के पूरा परिणाम के बारे में आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। पहले से हमारे माता पिता से खा रहे हैं, दादा दादी खा रहे हैं, वो सब दे करके आया, इधर भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दूध खा रहे, सब वही खा रहे हैं। वो खाते जाता है, फिर जो होता है परिणाम होता रहता है। वो खाने के बाद क्या क्या होता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और बाह्य जगत की उत्पत्ति की बात तो छोड़िए, कितने हजारों सालों से साइंस लोग, हम लोग, ऋषि लोग सब प्रयत्न कर रहे हैं इसको जानने के लिए, वो तो नहीं जानते, वो अलग बात। तो जिसको आप इतना इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेके आप इतना अभिमान करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कौन से चीज़ में अपने अभिमान करेंगे? आप बड़ा अभिमान करते हैं, बड़ा मैं जानकार हूँ, और इतने आपके जानकारी में नहीं रहते हुए भी सब कुछ चल रहा है। आप नहीं जानते हुए भी आपके शरीर को पूरे परिणाम के द्वारा ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अलावा और कोई है, होना चाहिए ना। जैसा आपके पास कंप्यूटर है क्या, लैपटॉप है, किंतु आप चलाना नहीं जानते, सिर्फ सब कुछ चल रहा, आपका सब कार्य हो रहा है, तो क्या मानना पड़ेगा? कोई चला रहे ऐसा मानना पड़ेगा ना, इतना तो मान सकते, उसके बिना तो वो चलेगा नहीं। आप खाली अभिमान करते चलाने वाला और कोई है, क्योंकि जो जानता है नहीं है वो क्या चलाएगा। जब आपको कंप्यूटर चलाना जानता नहीं, जानकारी नहीं है, तो क्या चलाएंगे आप? आप जानता है तो तब तो बात अलग है, वो जानते ही नहीं है आप, और सब कुछ चल रहा है, तो क्या मानना पड़ेगा? कोई ना कोई ऐसा है जो सब कुछ जानता है, आपके जानकारी के बिना भी सभी कार्य कर रहा है, वो असली चलाने वाला है, उसको हम भगवान मानते हैं, आत्मा मानते हैं। इस स्तर पर वेदांत ने या हमारे भक्ति शास्त्रों में जहाँ जो सो भी है, इस स्तर पर ईश्वर को माना है। वो जगत में भी ऐसा ही है और आपके शरीर के लिए भी ऐसा है, उसको माने बिना नहीं कर सकते। वो कल्पना ही मान लीजिए, तब भी आपको मानना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चलेगा। तब क्या कहा उन्होंने, तुम वहीं रहते हो, तुम अज्ञानी है, तुम नहीं जानता है तुम्हारे शरीर में क्या करता है। भगवान ने कहा, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले लिया, बोला मैं ही चलाने वाला हूँ, हाँ मैं ही चलाने वाला हूँ, मैं अंदर बैठ करके हजम कर देता हूँ, फिर ये एनर्जी को उत्पादन करता हूँ, ये सारे काम करता हूँ, तुम बुद्धू है, कुछ नहीं जानता है, और सब वही कर रहा है, इसको मान लिया, वो मानना ही पड़ेगा। और कभी आप सोचेंगे कि पूरी हमारी जानकारी के अनुसार होगा आपके शरीर में, संभव है क्या? नहीं संभव है। कभी आप कितना भी कोशिश करो, पूरे चीज़ आपके जानकारी के अनुसार होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बाहर से जो इन्फॉर्मेशन नए आ जाता है, जो ब्रेन मतलब दिमाग मन हमारे जानकारी के अनुसार नहीं लेता है, हम उसको जानते नहीं हैं, कैसे डेवलप करता है वो हमारी जानकारी में कभी आने वाला नहीं। बाकी आप शरीर के शास्त्र का फिजिकली फिजियोलॉजिकली तब थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं इस प्रकार से हो रहा है, ये सब कुछ होने पर भी ऐसा एक ऐसी स्थिति रहेगी जो आप बिल्कुल नहीं जान सकते। तो एक शरीर के बारे में भी इतना नहीं जानता है, तो बाकी के बारे में छोड़ दो, बहुत कुछ है। तो इसीलिए आप ऐसे ही मूर्ख हैं जैसा ये पेड़ पौधे, बाकी और कुछ नहीं है आपके पास। फिर क्यों मूर्ख है? क्योंकि वो पेड़ पौधे ही सही है, वो पानी डालो उनके अंदर प्रक्रिया होती चलता रहता है, अपने बारे में आप कुछ नहीं जानते, किंतु कर का एक सकता है। जैसा आपने पहले कहा, आपके जीवन में नियम को ला सकता है और नीड्स को ला कम कर सकता है। आप अपने संयमित जीवन के द्वारा नए जो शरीर की उत्पत्ति के लिए हे यम दुख मनागतम, पहले दिन कहा था कि उस दुख को, आगे आने वाले दुख को ऐसे परिणाम में ना आवे, इस दृष्टि से आप यहाँ से परिवर्तन कर सकता है, और कोई आपके बाकी कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है। वो जो आपके हाथ में है, क्योंकि अभी नया ढंग से नया इन्फॉर्मेशन करना, ये जो कुछ आपके हाथ में है जो आपके बोध से हो सकता है, उसी को ही हम पुरुषार्थ कहते। पुरुषार्थ क्या है कोई पूछा तो है भोग अवर्ग पुरुषार्थ ये कह रहे, किंतु ये पुरुषार्थ होने के लिए क्या है, जो आप अपने जानकारी के अनुसार जिसमें बदलाव ला सकता है, अच्छे कर सकता है, बुरा कर सकता है, जो कर सकता है, उसको करने के लिए आपके पास जो विल पावर है वही पुरुषार्थ है। वो विल पावर के द्वारा बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, वो बहुत कुछ क्या पूरा बदलाव हो सकता है। तो ये चक्कर से आप बाहर निकलने के लिए भी वो मदद करता है। तो इसलिए ऊर्ध्वगमन जो हो रहा है बोल रहे, इस पर इस चक्कर से आप बाहर निकल जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा होगा। अब उसके लिए क्या क्या लक्षण है, उसमें किस किस विचार के आधार पर आपको परिवर्तन लाना है, विचार में परिवर्तन कैसा लाना है, और उस परिवर्तन के द्वारा प्रवृत्ति में परिवर्तन कैसे लाना है, ये सारे आप उस हिसाब से देख सकते हैं। इसलिए ये सारे जो आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सभी से एक एक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर होता है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो होता ही है, ऑटोमेटिक होता ही रहता है। वो सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और लीक प्रूफ है, उसको कोई लीकेज भी नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, बिल्कुल सही सलामत रहता है। हजारों साल क्यों ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा जो स्थिति है, तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ में आया। अब यहाँ से लेकर के लगभग 58 श्लोक तक जो प्रक्रियाएं बताने जा रहे हैं, वो सारे इसी के आधार पर है कि आपके विचार में क्या क्या आएगा, क्या क्या विचार को आप कैसे कैसे बदल सकते हैं। इसमें अज्ञान और ज्ञान, तुष्टि, सिद्धि, विपर्यय, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपको सरलता से समझ में आएगा, क्योंकि जो हम करते हैं वही है, किंतु इनका जो इनके जो टर्मिनोलॉजी है, इनके जो शब्द है, ये अलग है, हम ज़्यादा परिचित नहीं है, ये शब्द है ये प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल आध्यात्मिक शास्त्र है, इसमें कोई और कुछ भी मिलाया नहीं, इसलिए सिद्धि भी हो, तुष्टि भी हो, जो कुछ भी कह रहे हैं शब्द, वो सब आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, हमारे साधन से जुड़े हुए हैं, जिसको मान करके हम फंस जाते हैं, या जिसको नहीं मानने से हमारा दोष होता है, जिसे मानने से हमारा परिवर्तन हो सकता है, इसके ही डिस्कशन करेंगे पूरे।